Tego minęła 13. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. W Polsce ponad 700 osób jest obserwowanych pod kątem koronawirusa, powiedział w Trójce rzecznik resortu zdrowia. Zmarł Hosni Mubarak, były prezydent Egiptu. Najpierw skazany na dożywocie, potem ułaskawiony. Kolejne zatrzymania CBA w sprawie piramidy finansowej. Ludzie mieli stracić co najmniej 600 milionów złotych. Ponad 700 osób jest w Polsce obserwowanych pod kątem zarażenia koronawirusem. Takie informacje w programie trzecim Polskiego Radia przedstawił rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Jak wyliczał, na obserwacji w szpitalach jest 20 osób, 14 poddano kwarantannie w domu, 681 jest w kontakcie z sanepidem. Do tej pory w Polsce nie ma żadnego potwierdzonego przypadku zakażenia. Rzecznik resortu mówił też w Trójce, czego mogą się spodziewać pasażerowie wracający z regionów, gdzie są chorzy. Osoby przylatujące do nas wypełniają na pokładzie samolotów karty informacyjne, gdzie wskazują, gdzie będą w najbliższych dniach przebywać i jeżeli nie notują objawów, to przez 14 dni pozostają w kontakcie z przedstawicielami sanepidu u siebie na terenie powiatu. Jeżeli notujemy objawy, udajemy się od razu do lekarza. Mówimy. Od dziś sprawdzana jest też temperatura ciała u osób wracających z Włoch. Wcześniej rozpoczęto takie kontrole u podróżnych z Chin. Na koronawirusa nie można się uodpornić. Zwracał z kolei uwagę w Trójce profesor Ernest Kuchar z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Można zrobić wszystko, stworzyć idealne warunki, żeby człowiek był możliwie odporny, ale nie można odporności, zwłaszcza przeciwko koronawirusowi, zorganizować, zwłaszcza, że nie ma szczepionek. To jest sprawa nowa. Wirus wykryty w grudniu 2019 roku, przypomnę. Ministerstwo Spraw Zagranicznych apeluje do osób wyjeżdżających z Polski, by upewnili się, że miejsce, do którego jadą, jest bezpieczne od zakażeń. Takie informacje można znaleźć m.in. na stronach MSZ. SMS-y informujące o zagrożeniu koronawirusem wysyła do Polaków przebywających we Włoszech lub wracających stamtąd Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Do wszystkich lekarzy w Polsce trafi też specjalna instrukcja postępowania w sytuacji podejrzenia patogenu, poinformował wiceminister Waldemar Kraska. Instrukcja określa pewne procedury. Wszyscy lekarze z takimi wytycznymi powinni być zapoznani i wyczuleni. Premier Mateusz Morawiecki poinformował, że w Polsce do badań zostanie przygotowanych 6 dodatkowych laboratoriów. Teraz naukowcy pracują w 2 placówkach w Warszawie. W gotowości jest też jednostka badawcza w Olsztynie. Zmarł były prezydent Egiptu Hosni Mubarak. Miał 91 lat. O jego śmierci poinformowała telewizja państwowa. Hosni Mubarak był dyktatorem przez 30 lat. 9 lat temu podczas tak zwanej arabskiej wiosny stracił władzę i trafił do aresztu. Skazany na dożywocie za współudział w zabójstwie kilkuset demonstrantów. 3 lata temu wyszedł na wolność po uniewinnieniu z większości zarzutów. Ponad 2000 osób straciło w sumie ponad 600 milionów złotych. 3 kolejnych mężczyzn podejrzanych o udział w piramidzie finansowej zatrzymało na Mazowszu Centralne Biuro Antykorupcyjne, mówi Temistokles Brodowski z CBA. Funkcjonariusze z Poznania zatrzymali osoby funkcjonujące w działalności gospodarczej, odpowiedzialne za pranie pieniędzy pochodzących z zamkniętego funduszu inwestycyjnego środków niepublicznych. Do tej sprawy już wcześniej 30 osób usłyszało zarzuty. Zatrzymani zarządzali funduszami inwestycyjnymi. Oferowali je pracownicy banków, oszukując klientów, że mają one gwarancje bankowe lub są lokatami. Utrzymuje się zagrożenie powodziowe w rejonie Zatoki Gdańskiej. Punkty pomiarowe wskazują przekroczenie stanów alarmowych. Specjaliści spodziewają się też wzrostu stanu wody w Zalewie Wiślanym i Żuławach. Rozchuśtany wiatrem Bałtyk ma wpływ na Zalew Wiślany i depresyjne tereny Żuław. To zawsze niesie zagrożenie powodzią, a bezpieczeństwo zależy w największym stopniu od infrastruktury przeciwpowodziowej, która jest w gestii Wód Polskich. Jak informuje Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku, pracownicy nadzorów wodnych są w stałej gotowości do reagowania w sytuacji wystąpienia realnego zagrożenia. Stan techniczny urządzeń zlokalizowanych na terenie objętym ostrzeżeniem jest dobry. Monitorują to także gminy, które kontrolują na przykład szczelność wałów. Mira Stankiewicz, Radio Olsztyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wtorek pochmurny, ale z przejaśnieniami i gdzieniegdzie rozpogodzeniami, na przykład teraz na Myśliwieckiej, ale to już się dezaktualizuje. Może też przelotnie padać, pod wieczór na północy deszcz ze śniegiem i śnieg. W pasie od Dolnego Śląska przez centrum po Podlasie i Lubelszczyznę możliwe burze. Na termometrach 6 stopni na północy i w obszarach podgórskich Karpat, około 10 w centrum i 12 miejscami na Dolnym Śląsku. Wysoko w górach wiatr do 100 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% Państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne.

Nie no, błagam, tylko nie Napoleon. Niech go siostra jakoś spławi. Niech mu siostra powie, że dzisiaj przyjmuje doktor Wellington i profesor Kutuzow. Dobrze, spróbuję. Goń się, gościu, poszedł tu, nie odbuda, buda, buda, buda! Chyba zrozumiał, bo poszedł. A ten drugi? O, niestety ten drugi potrzebuje pana pomocy. Pomocy, pomocy. A mi kto pomoże? Ja też mam swoje problemy. Panie doktorze, przypominam, to pana zawód i za przeproszeniem zasrany obowiązek. Skoro zasrany, to dawaj go pani. Idź pan. Idź pan, no. Na to białe się kieruj. Dzień dobry. Niech będzie. Jesteśmy sami? Tak. A ci? To fototapeta. Wodospad mi się znudził. Poza tym pacjenci narzekali, że za głośno szumi. Słucham. Mam problem. A jak pan myśli, co ja mam? Sielankę, nie? Doktorze, przypominam, to pana zawód i za przeproszeniem zasrany obowiązek. No dobra, dobra, dobra, dobra. Siadaj, gościu. Zasrany obowiązek. Niech pan siądzie. Słucham. Jestem nerwowy, a wynika to chyba z lęku. Z lęku przed czym? Nie wiem. Nie wiem. A kto ma wiedzieć? Ja, tak? No pan, no bo to pański zawód. I zasrany obowiązek, wiem. Oszaleję z tymi wariatami. Wyjechałbym gdzieś, nie wiem, na Karaiby, bo odpoczął, opalił się. Niech pan nie podsłuchuje, to monolog wewnętrzny. Dobra, wezmę pański przypadek. Zrobimy to w ten sposób. Za pomocą hipnozy wprowadzę pana w hipnozę. I razem z tymi dwoma hipnozami cofniemy się do dzieciństwa i tam będziemy grzebać, aż znajdziemy źródło pańskich problemów. Dobrze, niech pan teraz się tak rozluźni. No może nie aż tak bardzo. Niech pan zamknie oczy, niech pan sobie wyobrazi, że leży pan na łące. Leży pan na łące, jest panu ciepło. Jest panu ciepło. Leży pan na... Gdzie jest moje wahadełko do hipnozy? Jest panu ciepło, jest... relaksuje się pan. Jasnej cholery, gdzie jest moje wahadełko do hipnozy? Niech pan się relaksuje, niech pan się z tej łąki nigdzie nie rusza. Ta pielęgniarka zawsze mi to wahadełko gdzieś sprzątnie, jasnej cholery. Siostro, gdzie jest moje wahadełko do hipnozy? Gdzie jest? Gdzie jest moje wahadełko? A, mam w kieszeni. A to niech siostra już tak sobie już poleży tutaj trochę. Niech siostra skorzysta z życia. No. Na czym to skończyliśmy? Co to jest, jasnej cholery? Waci! Na czym to skończyliśmy? Że leżę na łące. Nie, jest pan u mnie w gabinecie. No, ale pan doktor mówił, że na łące leży. Hipnoza, tak, tak, hipnoza, tak. A pańskie problemy są gdzie? Tu ze mną. Nie! Pańskie problemy są daleko. No to dobrze. No. Czuje się pan zrelaksowany? Nie wiem. Nie wiem. Nie wiem. A kto ma wiedzieć? Ja! Dobrze, panie doktorze, jestem zrelaksowany. Dyrektorze też może być! Ale niech pan się nie denerwuje już. No, dobrze, to bardzo pomoże. To mam do pana taką prośbę, żeby uwagi na temat moich nerwów zachował pan dla siebie, tak? Tak. Tak, tak! Panie Miecku! Ja. No! Niech pan teraz skupi się na wahadełku. Tu, patrzymy się, tu! Tu! Niech pan patrzy na wahadełko. Na wahadełko! Patrzymy! Niech pan patrzy na wahadełko. Jest panu dobrze. Jest panu ciepło. Zapada pan się w czarną czeluść. Chce się panu spać. Nie chce mi się spać. Chce się panu spać, tylko na razie pan tego nie czuje. Chce się panu spać. Pana lewa ręka staje się ciężka. Druga ręka staje się ciężka. Trzecia ręka staje się ciężka. Ale ja nie mam trzeciej ręki. Nie mam trzeciej ręki. Nie mam trzeciej ręki. Laluś nie ma trzeciej ręki. Człowieku, daj mi pracować. Chcę ci pomóc! Ale ty mi nie dajesz żadnych szans! I co? Może mam zaczynać wszystko od nowa, co? O nie! Każdy z tego gabinetu wychodzi zrelaksowany i zdrowy! Tylko ty jeden się uparłeś? Tylko ty jeden? Zobacz! Podręcznik psychiatrii, zobacz! Tutaj na obrazku pacjent przed hipnozą co robi? Siedzi, a doktor się uśmiecha! A na drugim obrazku pacjent co robi? Śpi! Śpi! Czyli co masz robić? Co? Ja nie wiem. No właśnie, masz spać chyba, nie? Masz spać! Masz spać! Masz spać! Masz spać! Masz spać! Masz spać! Masz cholera jedna! Masz spać! Masz spać! Śpi! Śpi, gazę! Śpi! Śpi! Widzę, że nareszcie zaczyna pan współpracować. To bardzo pomoże terapii. Teraz będę zadawał panu pytania, a pan będzie na nie odpowiadał. Czy jest w pańskim dzieciństwie jakieś zdarzenie, które w jakiś sposób negatywny rzutuje na pańskie dorosłe życie? Nie słyszę, czyli nie. A czy jest jeszcze coś, co mogę dla pana zrobić? Też nie. Kurde, ale jaja, terapia się udała. Dobra, to teraz policzę do trzech, klasny i pan się obudzi. Raz, dwa, trzy. Co, znowu się stawiamy? Do sześciu policzę, pan się obudzi. Cztery, pięć, sześć. Zepnę pana z kozetki, pan się obudzi. Ojeju, ojeju, moja głowa. No, głowa może boleć, to są skutki uboczne terapii. Ojejku, nic nie pamiętam. Jak to pan nie pamięta? Kim pan jest? A co, nie pamięta pan? Nie, nic nie pamiętam. Strasznie mnie głowa boli. To już mówiłem, ale naprawdę jest pan nie pamięta? Jest pan w gabinecie psychiatrycznym. Co? Jest pan psychiatrą. Leczy pan ludzi. O, ten fartuch na mnie się rzucił. To pana. Co? To pana. Leczy pan ludzi po prostu. Jest pan psychiatrą. Leczy pan wariatów. Ale ja nie chcę leczyć wariatów. Trudno, proszę pana. To pański zawód i za przeproszeniem zasrany obowiązek. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Każdy z nas kiedyś był młody, no może z wyjątkiem pani Janiny Skolbuszowej, którą serdecznie pozdrawiamy. W każdym razie młody lekarz ma swoje prawa i jednym z nich jest prawo do błędów. Pół biedy, kiedy jego błędy opuszczają gabinet o własnych siłach. Za chwilę z pamiętnika młodej lekarki, tym razem opowieść o tęgoryjcu dwunastnicy. A mnie też coś tak w brzuchu smyra, może to właśnie tęgoryjec. Będąc młodą lekarką, nie zamierzam państwa trudzić wstępem, lecz od razu przejdę do pacjenta, który właśnie puka. Dzień dobry, pani doktor. Dzień dobry, co panu dolega? Cierpię, pani doktor, na tęgoryjec dwunastnicy. Nie dosłyszałam. Dwunastnicy co? Tęgoryjec. Aha. Proszę zatem wejść za parawan. Zrobić wolno 10 przysiadów, po czym rozebrać się. Już się robi, pani doktor. Będąc młodą lekarką, znalazłam się w naukowej kropce. Dwunastnica nie należała do mych mocnych stron, bowiem w czasie jej przerabiania byłam nieobecną w ramach zlotu młodzieżowego. Zwykle więc unikałam tego organu, a tym bardziej nieznanego mi schorzenia tęgoryjec. Przysiady zastosowałam więc w ramach ogólnej sprawności fizycznej oraz zyskania na czasie. Przy którym jest pan przysiadzie? Przy piątym, pani doktor. Bardzo dobrze. A skąd pan czerpie tę naukową nazwę swego schorzenia? Z małej encyklopedii zdrowia, wydawnictwo PWN, strona 200. Poczułam się uratowaną. Szybko sięgnęłam do szuflady po wzmiankowaną encyklopedię. Ku memu przygnębieniu jednak strona 200 i większość litery T była wydarta w zastępstwie ligniny i pozostały tylko tumor, twardziel, Towarzystwo Przyjaciół Nauk, tyfus, tyłozgryz i tydzień PCK. Na domiar pacjent wyszedł za parawanu poprzysiadany i nagi. Oto jestem, pani doktor. Musiałam stawić czoło zawodowej trudności. Proszę się położyć na leżance i nie oddychać. Chętnie, pani doktor. Z ręcznym cięciem skalpela otworzyłam pacjentowi jamę brzuszną. Wyjęłam organ mogący być z grubsza dwunastnicą. Położyłam go na kiwecie. Przemyłam nadmanganianym potasu.

René i Tok Tok w muzycznej poczcie UKF. 22,7 trójek klub UKF @polskieradio.pl. Pan Wojciech pisze: dzień dobry, z wielką przyjemnością przypomniałbym sobie Def Leppard Photograph. Nie było dawno na antenie, a jest to kawałek dynamiczny, ciekawy i mimo upływu lat świetnie się słucha. Sprawdźmy. Def Leppard w muzycznej poczcie UKF i fotograf. 22,7 trójek. Kto to może czas na pierwszy telefon? Dzwonię z Olsztyna, który jest tak słoneczny, że tak mi się zamarzyło, że cudnie by było usłyszeć Marka Jackowskiego, Olsztyniaka zresztą, oprócz Błękitnego Nieba, bo naprawdę jest ciepło, przyjemnie i wspaniale. Kiedy jestem sam, przyjaciele są daleko,

kolorów otaczają cię. Z każdej strony otwórz oczy, rozłóż ręce, by nas zbierać jak najwięcej. Podpisuj dni imieniem swym, królujesz i wszystko się może zdarzyć. To była Anita Lipnicka. 22 i 7/3, klub UKF, małpa.polskiradio.pl. Po raz kolejny zmienimy całkowicie rodzaj muzyki. Pan Zbyszek pisze, że dzisiaj ostatki, więc prosi o utwór Lola Steam zespołu Shapeshifters. Around in disguise.